اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے اس آدمی کے تمام قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دی، اور ساتھ ساتھ دیگر جو غم و آلام تھے ان کے حمل سے وہ نکل گیا۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس دعا کی تشریح آج کروں گا، لہذا وعدے کے مطابق اس دعا کی تشریح میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، رواہ ابو داؤد۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اور یہ آٹھوں چیزیں مل کر کے چار جوڑا بنتی ہیں دو دو، اور ہر دو کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ دو دو کے جو چار جوڑے بنتے ہیں، ہر ایک دو میں ایک بات کو دوسری بات سے بڑی مناسبت ہے۔ مثلا پہلا جوڑا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، دوسرا جوڑا ہے واعوذ بک من العجز والکسل، تیسرا جوڑا ہے واعوذ بک من الجبن والبخل، اور یہ چوتھا جوڑا ہے واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ آٹھ چیزیں ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی اس آدمی کو ہدایت کی تھی، اور ان آٹھوں کے چار جوڑے بنتے ہیں دو دو کے، اور ہر جوڑے میں جو دو باتیں ہیں ایک بات کو دوسری بات سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ پہلا جوڑا دیکھیں ہمی والحزنی، ہم کے معنی ہوتا ہے اندیشہ اور حزن کے معنی ہوتا ہے غم۔ گویا کہ اس جوڑے کے اندر اندیشے اور غم سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی۔ یہ اندیشہ کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ اندیشہ اور غم دونوں روحانی تکلیف ہیں یا روحانی تکلیف کا باعث ہیں۔ اندیشے سے بھی اور غم سے بھی انسان کو روحانی تکلیف پہنچتی ہے، تو دونوں روحانی تکلیفوں کے باعث ہیں یا دونوں روحانی تکلیف ہیں؟ اب اندیشہ کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق یوں بیان کیا ہے محدثین نے کہ اندیشہ کہتے ہیں مستقبل میں پیش آنے والی کسی تکلیف کا خوف، اس کو اندیشہ کہتے ہیں، کہ آئندہ زمانے میں دو چار دن کے بعد، دس دن کے بعد، کوئی تکلیف آنے والی ہے تو دو چار دس دن کے بعد مستقبل میں فیوچر میں جو تکلیف آنے والی ہے اس تکلیف کا جو خوف ہے پہلے ہی سے, اس پہلے ہی سے خوف کا نام اندیشہ ہے. ڈرتا رہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کب آ جائے. تو مستقبل میں موجود کسی تکلیف کے احساس کو اندیشہ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک روحانی تکلیف ہے, روحانی عذاب ہے. اور غم کسے کہیں؟ ماضی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے, بچہ مر گیا ہے, مال ضائع ہو گیا ہے, اب جب اس کو یاد کرتا ہے تو ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ احساس روح کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو اگر مستقبل میں موجود کسی تکلیف کا احساس پہلے سے ہے تو وہ اندیشہ, اور کوئی ایسا واقعہ ماضی کے اندر گزر گیا ہے جس کو یاد کر کے ایک احساس پیدا ہوتا ہے, اور یہ دونوں کے دونوں احساسات روح کے لیے عذاب ہیں, روح کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں اور روحانی پریشانی ہیں. ایک کا تعلق مستقبل سے ہے, فیوچر سے ہے, اور ایک کا تعلق ماضی سے ہے. گویا کہ ان دونوں چیزوں کے اندر یہ ہے کہ اے اللہ میں اس روحانی تکلیف سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کا تعلق ماضی سے ہے, اور اے اللہ میں اس روحانی تکلیف سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کا تعلق مستقبل سے ہے. دونوں تکلیفوں سے اس نے پناہ چاہ لی, جس کا ایک نام اندیشہ اور دوسرے کا نام غم. اب دوسرا جوڑا دیکھیے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ. عجز کے معنی ہوتے ہیں بے کسی, بے بسی, اور کسل کے معنی ہوتے ہیں سستی. تو اے اللہ میں بے کسی اور سستی کاہلی سے پناہ چاہتا ہوں تیری. اب سستی اور کاہلی اور عاجزی, ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے. دیکھو, کوئی آپ کی پسندیدہ چیز ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بڑی اچھی چیز ہے, آپ کی محبوب اور پسندیدہ چیز ہے, اسے آپ حاصل کرنا چاہتا ہے, اور جس کے حاصل نہ ہونے سے آدمی کو روحانی تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ عدم قدرت کو. یعنی آدمی اس چیز کے حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا, بے بس ہے اس عجز کی وجہ سے اور عدم قدرت کی وجہ سے, کہ آدمی اس چیز کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, قدرت نہیں رکھتا, استطاعت نہیں رکھتا, استطاعت ہی نہیں ہے. اب اس استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی محبوب چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہو, تو اے اللہ میں اس بے بسی سے پناہ مانگتا ہوں کہ اگر یہ موجود رہے گی تو میں اپنی محبوب چیز حاصل نہیں کر پاؤں گا, اور محبوب چیز اگر حاصل نہیں کر پایا تو میری روح کو تکلیف پہنچے گی. تو عاجزی کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی بے بس ہے, سچ مچ اس کے پاس قدرت نہیں ہے, عدم قدرت ہے, اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اور سستی, کاہلی اور قتل کسے کہتے ہیں؟ کہ قدرت تو ہے لیکن اس قدرت کو وہ استعمال نہیں کرتا ہے کہ محبوب چیز حاصل ہو جائے, بس سستی میں پڑا ہوا ہے. قدرت موجود ہے, اگر کوشش کرے تو حاصل کر سکتا ہے, لیکن وہ سستی اور کاہلی سے اس قدرت کو استعمال نہیں کرتا ہے. تو اے اللہ ان دونوں چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں, ایک تو قدرت نہ ہو جس کی وجہ سے میں مطلوب حاصل نہ کر پاؤں, محبوب چیز حاصل نہ کر پاؤں, اور ایک قدرت ہوتے ہوئے بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں محبوب چیز حاصل نہ کر پاؤں. اے اللہ ان دونوں چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ دونوں ایک محبوب چیز کو حاصل نہ کرنے کا باعث بنتی, تو اے اللہ ان دونوں چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو عاجزی اور کسل مندی, ان دونوں میں یہ ربط ہے, ایک کے اندر عدم قدرت ہے اور ایک کے اندر قدرت ہوتے ہوئے بھی آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا. تو یہ دونوں چیزیں مصیبت ہے نا, شر ہے دونوں. قدرت کا نہ ہونا یہ بھی شر, اور قدرت ہوتے ہوئے قدرت کا استعمال نہ کرنا یہ بھی شر ہے. تو اے اللہ ان دونوں شرور سے میں پناہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ دونوں ایک محبوب چیز کے حاصل نہ کرنے کا باعث بنتے ہیں. تیسرا جوڑا ملاحظہ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, اے اللہ میں بزدلی سے اور بخیلی سے پناہ چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کی شاہراہوں پر چلنے والے کبھی کبھی ان کے سامنے کچھ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ ان مرحلوں کے اندر بعض چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے شجاعت کا مظاہرہ, بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اور بزدلی شجاعت کے اپوز. بعض چیزیں بغیر شجاعت اور دلیری کے حاصل نہیں ہوتی. حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی امر دشوار ہمارے سامنے آیا, کوئی بھی پریشان مسئلہ ہمارے سامنے آیا, تو تلوار اپنے کندھے پر رکھ لی, مسئلہ حل ہو گیا. تو گویا بعض بعض مسائل کو حل کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے, ہر جگہ کتاب کام نہیں کرتی. چار کتابیں عرشا اتری, پچواں اترا ڈنڈا. چار کتابیں عرشا اتری, پچواں اترا ڈنڈا. جب آدمی چار کتابوں کی بات نہ مانے تو پھر پانچویں چیز ڈنڈا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک کتاب کی تعلیم دیتے رہے, اور جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ صرف کتاب کی تعلیم سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ ڈنڈا اٹھانا پڑے گا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا اٹھایا. میدان بدر برپا ہوئی, میدان احد برپا ہوا, غزوہ احزاب برپا ہوئی, اور اسی طریقے سے چھوٹی موٹی کشمکشیں ظہور پذیر ہوئی. اگر آپ ان کشمکشوں میں ڈنڈا نہ اٹھاتے تو مسلمانوں کی زندگی کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی. کبھی کبھی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے ڈاکٹر کو کہ صرف گولیوں سے اور انجیکشن سے کام نہ لے, بلکہ اگر جسم کا کوئی عضو سڑ جائے تو نشتر سے اس عضو کو کاٹ کر کے پھینک دے, ورنہ پورے جسم کے برباد ہو جانے کا اندیشہ رہا کرتا ہے. لہذا ڈاکٹر صرف پلس, گولیوں, ٹیبلٹ اور انجیکشن سے کام اگر کرے گا ہمیشہ, تو وہ کسی کہ کبھی اگر کسی خراب عضو کو کاٹ کر پھینک دینے کی ضرورت پڑے تو کاٹ کر پھینک دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اس وجہ سے اٹھائی کہ انسانیت کے جسم کے اوپر جہاں جہاں ناسور ہے تلوار سے کاٹ کر کے اس ناسور کو پھینک دیا جائے, تاکہ تمام انسانیت اس خطرناک بیماری کا شکار نہ ہو جائے. ابو جہل کو قتل کر دیا گیا, بڑے بڑے ائمہ کفر کو ختم کر دیا گیا. حکم ہوا فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے اماموں کو قتل کر ڈالو. یہ سورہ توبہ کے اندر احکام پہلا ہی نازل ہوا. فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے اماموں کو قتل کر ڈالو, مار ڈالو ان کو, اس لیے کہ یہ جب تک صفحہ ہستی پر زندہ رہیں گے یہ لوگ نہ ایمان لائیں گے نہ دوسروں کو ایمان لانے دیں گے. لہذا اگر ایمان کا راستہ صاف کرنا ہے, رکاوٹیں دور کرنی ہے, تو ان آبسٹیکلز اور ہنڈرنسز کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے تاکہ جو پیچھے ایمان لانے والے نوکوس ہیں وہ آگے بڑھے اور ایمان کے شرف سے بحرام دور ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے, اس ڈاکٹر کی طرح کہ جہاں ٹیبلٹ کی ضرورت ہے ٹیبلٹ دی جائے, جہاں نشتر کی ضرورت ہو نشتر مار کر کے وضو کو کاٹ کر پھینک دیا جائے. زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار اٹھانا بھی حکمت سے خالی نہیں, تاکہ جس میں انسانیت کے اوپر جہاں جہاں ناسور ہو گیا تھا اپنی تلوار سے کاٹ کر پھینک دے, تاکہ پورا جسم سلامت رہے. نہیں تو اگر ناسور بڑھتا رہا اور اسے کاٹ کر جس میں انسانی سے جدا نہیں کیا گیا تو پورے جسم کے مارز خطر اور ختم ہو جانے کا اندیشہ. اسی وجہ سے سہل ابن حنیف نے کہا کہ کوئی امر دشوار ہمارے سامنے آیا کہ تلوار اپنے کندھے پر رکھی, معاملہ آسان ہو گیا. اور میں نے ایک محاورہ پڑھا تھا کہ من لم یرکب الاحوال فلم تنل الروائط, کہ جب تک آدمی خطرات پر سوار نہیں ہوتا تب تک اپنی محبوب چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. چیزیں جتنی مشکل ہوتی ہیں, جتنی اہم ہوتی ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں. ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے, جو کہ سب سے بڑی دولت تھی اور سب سے بڑی نعمت تھی, بتاؤ صحابہ کرام نے کم تکلیفیں جھیلی ہیں؟ ایسی تکلیفیں جھیلی ہیں کہ مکہ کا میدان, مکہ کا ریگستان سائبیریا کا میدان بن گیا تھا, اور مکہ کی گلی گلی ابو زابل کا قید خانہ بن گئی تھی. معمولی بات ہے. تو جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی تحصیل کے لیے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی. میدان بدر اپنے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی لڑائی ہے کہ ایک طرف چچا ہے, دوسری طرف بھتیجا ہے, ایک طرف بھانجا ہے, ایک طرف مامو ہے, ایک طرف باپ ہے, دوسری طرف بیٹا ہے. سب رشتے دار ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. کتنی بڑی قربانی ہے. ایمان سب سے اہم چیز تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے جان کی بازیاں لگا دی. ہم نے تو قربانیاں دی نہیں, لہذا ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. لہذا جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ ایمان کو حاصل کرنے اور ایمان کے حصول کے لیے انہیں کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں اور کتنی پریشانیوں سے انہیں سابقہ پڑا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک آدمی خطرات پر سوار نہیں ہوتا تب تک اپنی مرغوبہ اور پسندیدہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا. اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ ان دونوں چیزوں سے بھی پناہ مانگو. واعوذ بک من الجبن والبخل. اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. بزدلی سے, بزدلی کسے کہتے ہیں؟ عدم شجاعت کو, بہادری نہ ہونا. اور ظاہر ہے کہ کسی اہم چیز کو حاصل کرنے کے لیے شجاعت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اگر شجاعت نہ ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے بادشاہ لوگ بڑے بڑے ملکوں کو فتح نہ کر پاتے, بادشاہ نہ بن بیٹھتے. شجاعت کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور انہوں نے ملک کو حاصل کیا. تو بعض پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے, اور شجاعت کی اپوزٹ ہے بزدلی. لہذا اگر آدمی بزدل ہے تو یہ بزدلی بھی ایک قسم کا شر ہے, اس لیے کہ اس شر کی وجہ سے آدمی اپنی ایک پسندیدہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. اور بخیلی کبھی کبھی محبوب چیز کے حاصل کرنے میں مال کو قربان کرنا پڑتا ہے, کہ اگر مال قربان نہ کرے تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. جیسے کہتے ہیں عشق کے راستے میں بھی مال بہت خرچ کرنا پڑتا ہے. ہمارے استاد نے گلستہ پڑھاتے وقت کہا تھا کہ بغیر پیسے کے عشق ٹیٹے, بغیر پیسے کے عشق ٹیٹے, یعنی بغیر پیسے کے عشق نہیں ہوتا. یہ بھی ایک اہم چیز ہے, آدمی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ اس راستے میں پیسے خرچ کرنے ہوتے. لیکن بخیل ہے, پیسہ خرچ, پیسہ خرچ کرنا جانتا ہی نہیں. چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. تو اب نہ تو اس کے پاس بہادری ہے اور نہ وہ پیسہ خرچہ کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اپنی محبوب چیز کو حاصل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا ضروری ہے, اور یہاں بخیلی لیے بیٹھا ہے. اور ایک محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے, تو بزدل بنا بیٹھا ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں شر ہیں. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ایک محبوب چیز حاصل نہیں کر پاتا آدمی. لہذا یہ دونوں کے دونوں چیزیں بھی شر ہوئی. آخری جوڑا, غلبت الدین و قہر الرجال, قرض کا بوجھ اور لوگوں کا دباؤ, یہ دونوں چیزیں بھی عذاب ہیں. آدمی قرض لے لیتا ہے تو پریشان رہتا ہے ہمیشہ, قرض خواہ کا مطالبہ بڑھتا رہتا ہے, اور یہ آدمی اس کے مطالبے سے پریشان ہو کر کے چوبیسوں گھنٹہ اپنے ذہن پہ ٹینشن لیے رہتا ہے. تو ایک قرض کا تغلب, قرض کا تسلط اور قرض کا دباؤ, یہ بھی ایک عذاب ہے, ایک شر ہے, جس کی وجہ سے آدمی کو بڑی روحانی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے. اور اسی طرح لوگوں کا دباؤ, لوگوں کا دباؤ, کوئی گنڈا پیدا ہو گیا کسی گلی کے اندر, خامخواہ پریشان کرتا پھرتا ہے, اس کا خوف بھی اس آدمی کو لائق ہے کہ پتہ نہیں کب عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈال دے, اس سے بھی خطرہ لگا ہوا ہے. تو لوگوں کا دباؤ یہ بھی ایک شر, اور قرض کا دباؤ, قرض کا غلبہ یہ بھی ایک شر ہے. اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آدمی کو روحانی تکلیف ہوتی ہے. قرض کے بوجھ کی وجہ سے بھی اور لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے بھی، ناحق ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بھی آدمی کو کافی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور روحانی اذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آٹھ چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے اس آدمی کو کہا کہ یہ دعا جس کو میں تمہیں سکھا رہا ہوں اس میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، لہذا ان آٹھ چیزوں سے پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ اور سچ مچ ایسا ہوا، چند دنوں بعد وہ آدمی آیا اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے چہرے بشیرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ آدمی وہ آدمی نہیں جو ابھی چند دنوں پہلے آیا تھا، اس کی بدحالی خوشحالی میں بدل گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اس دعا کا اپنی نفسی ایک اثر ہے، جب بھی کوئی آدمی قرض کے بار سے، آدمیوں کے دباؤ سے، بزدلی سے یا جو جو بیماریاں اس کے اندر ہیں آج، اگر ان میں سے کوئی بھی بیماری آدمی کے اندر ہے تو اس دعا کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی بیماری کو ظاہر کر دے گا۔ پھر سے اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری اندیشے سے اور غم سے اور عاجزی سے اور سستی سے اور بزدلی سے، بخیلی سے، قرض کے دباؤ سے اور لوگوں کے ناجائز دباؤ سے، ان آٹھ چیزوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور جب بھی کسی غم میں مبتلا ہو، کسی پریشانی کا دباؤ اس کے اوپر آئے، اس دعا کو پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔